ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังมาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งให้มีความทะลุปรุโปร่งให้ลึกซึ้งเข้าไปถึงโดยอรรถะโดยพยัญชนะในความหมายตามนัยยะต่างๆแต่ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนั้นท่านผู้ฟังจิตใจของเรานั้นต้องฝึกให้มีความนุ่มนวลให้มีความอ่อนเหมาะท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ช่างทองคำก่อนที่เขาจะทำขึ้นรูปทองคำให้เป็นมงกุฎให้เป็นสร้อยเป็นจี้เป็นแหวนสวยงามขึ้นมาได้นี่ทองคำนั้นต้องมีความบริสุทธิ์มีเนื้อเหมาะสมนุ่มนวลมีสีสันสวยงามแต่เป็นทองที่ดิบๆเดิมๆมามันจะมีสารประกอบในทองเช่นดีบุกบ้างตะกั่วบ้างทำให้เนื้อมันเปราะแตกง่ายสีสันไม่สวยเขาก็ต้องมาหลอมซะก่อนท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันจิตใจของเราถ้ามีความหยาบกระด้างมีความคดงออยู่ในภายในมีความยังไม่ลงใจเคลือบแคลงตึงๆมึนๆอยู่เราจะมาศึกษาทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นลึกซึ้งมันจะออกเป็นไปทางใหม่มันจะผิดพลาดมันจะกลายเป็นอันตรายต่อจิตใจของเราจึงในช่วงของมันพุทธใต้ร่มโพธิบทที่จะนำเนื้อหาธรรมะข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาทำความเข้าใจนี่ในช่วงแรกของรายการสักประมาณ15นาทีท่านผู้ฟังเรามาฝึกทำสมาธิกันซะก่อนเริ่มต้นด้วยการมานั่งสมาธิภาวนาท่านผู้ฟังทำชนิดที่เป็นรูปแบบกันไปเลยในการทำชนิดที่เป็นรูปแบบนี้ก็ให้หาที่ที่มีความเงียบสงบเหมาะสมพอที่จะอยู่หลีกเร้นได้สักประมาณ15นาทีฝึกในการที่จะกำหนดตั้งสติสัมปชัญญะไว้การฝึกกำหนดตั้งสติสัมปชัญญะนี้มันต้องมีหลักท่านเรียกไว้เหมือนกับคุณจะผูกสัตว์นะก็ต้องผูกไว้ที่หลักหรือเสาชุดใดชุดหนึ่งจิตเราเนี่ยทุกฝั่งมันเป็นเหมือนกับสัตว์ป่าที่มันมีสัญชาตญาณของความเป็นป่าของความประยศอยู่ไอ้สิ่งนั้นคือกิเลสตัณหาอวิชชามันฝังอยู่ในจิตเมื่อเราไม่เกิดมาได้ของชาตินี้เนี่ยนะมันมีอยู่แล้วด้วยความที่มันมีอยู่สัญชาตญาณของความเป็นสัตว์ป่าของกิเลสตัณหามีอยู่เนี่ยเราจึงต้องผูกมันเอาไว้เหมือนผูกสัตว์นี่เลยผูกจิตนี่แหละไว้ด้วยสติสติในที่นี้คือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ให้มาตั้งสติระลึกถึงคุณของผู้ที่ไม่มีกิเลสผู้ที่ปราศจากกิเลสผู้ที่สามารถตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองผู้ที่มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทโธนึกถึงสัมมาสัมพุทโธในคุณข้อพุทโธของท่านชื่อนี่นะท่านฟังสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเป็นชื่อที่ระบุถึงความสามารถจริงๆเป็นชื่อความสามารถนั่นแหละแล้วเขาเอาตั้งมาเป็นชื่อจริงๆเนี่ยชื่อโคดมมีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธนั้นจึงเป็นความสามารถตั้งฟังเป็นคุณของพระพุทธเจ้าคุณของท่านนั้นมีหลายอย่างไม่ใช่แค่สัมมาสัมพุทโธยังมีความที่สามารถจะสอนคนได้ ที่ถ้าเมื่อสอนมาแล้วไม่ต้องมีเรียนต่อจบเลยแบบนี้ได้ทั้งมนุษย์และเทวดายังมีความที่ไปด้วยดีไปที่ไหนจุดไหนก็เป็นมงคลยังมีความที่มีใช้กรุณาปราณีปัญญาต่างๆมากมายหลายอย่างเนี่ยให้คุณทั้งหมดของพระพุทธเจ้าในข้อต่างๆเหล่านั้นมารวมลงอัดลงกันไปทำให้เข้มข้นอยู่ในคุณข้อพุทโธนี้เริ่มต้นโดยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยเอาไว้ในใจของเรานึกพุทโธไว้ในใจการนึกคิดแบบนี้เป็นการปรุงแต่งแน่นอนเป็นการปรุงแต่งทางใจคือคุณปรุงแต่งขึ้นมาเลยคุณคิดพุทโธไปเลยการปรุงแต่งมันมีอยู่สองอย่างสองเส้นทางไปปรุงแต่งแบบหนึ่งทำให้กิเลสเพิ่มแต่เป็นการปรุงแต่งทางวาจาแล้วกิเลสมันเพิ่มการปรุงแต่งทางวาจาแบบนั้นเราเรียกว่ามิจฉาวาจาแต่เป็นการปรุงแต่งทางวาจาคือในข้างในเราเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้พูดออกมาแต่คิดเป็นคำพูดเป็นดาล็อกนี่ก็เรียกว่าเป็นวาจาเป็นวจีสังขารแล้วเกิดสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดนั่นเป็นสัมมาวาจาเป็นวจีกรรมเป็นวจีสังขารที่เป็นกุศลนึกถึงพุทโธก็ต้องนึกให้ถูกนึกในลักษณะที่นึกถึงคุณของท่านพุทโธนี่คือความรู้ความตื่นความเบิกบานเบิกบานจากคือให้สบายใจคือความสบายใจมันมีอยู่สองแบบตั้งแต่ฟังก็นั่งสมาธิแล้วก็ฉันจะทำใจให้สบายทำใจให้สบายเนี่ยแต่แบบว่าเพลินไปโอ้ยดีเนาะสุขเนาะหรือว่าปรารภเรื่องของกามแม้ถ้าคุณเพลินไปในปีติเนี่ยที่มันเป็นนิรามิกตามอะความเพลินไปนั้นก็ไม่ดีที่ว่าเราต้องตั้งสติสัมปชัญญะไว้นี่เพื่อจุดนี้มีสุขเวทนาเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ตามเพลินลุ่มหลงไปตามสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นไปต้องมีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะนี่แหละตามฝั่งมันคือนึกพุทโธไว้ในใจนึกพุทโธไว้ในใจมีสติสัมปชัญญะจะมีสุขหรือไม่มีสุขนั้นยกไว้มีสุขก็ไม่เพลินไม่มีสุขก็ไม่เพลินเพราะมีสติอยู่มีสตินึกถึงคำว่าพุทโธไว้ในใจนี่ตั้งจุดนี้เอาไว้นี่เป็นการเริ่มต้นนะต้องว่าเป็นการเริ่มต้นเพราะว่าถ้าคนที่ทำได้มีความชำนาญแล้วเนี่ยก็จะกำหนดจิตให้สงบปึ้งมันสงบเลยไม่ต้องมานึกถึงคำว่าพุทโธอะไรกันซะก่อนหมดปุ๊บมันเรียบร้อยเข้าที่เลยลงกับเลยไอ้ความที่เข้าที่กันของสมาธิเข้าที่กันเนี่ยคือความชำนาญแต่เรายังไม่ชำนาญยังหรือว่ามีการกระทบอะไรต่างมาเอ้านึกพุทโธตั้งไว้เป็นปฐมบทเป็นการเริ่มต้นขั้นตอนถัดมาเราต้องสังเกตดูเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือจิตของเราที่มันมาผูกอยู่กับเสาให้มันพร้อมที่จะรับคำสั่งทำความเข้าใจเป็นเรื่องราวที่เป็นธรรมานี่สังเกตดูว่าผูกไว้แล้วเนี่ยมันสงบระงับลงไหมสงบด้วยนะไม่เพลินนะมีความระงับเย็นด้วยนะของกิเลสต่างๆนะมีความสงบระงับลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการปรุงแต่งทางช่องทางสามอย่างนี่มันก็ลดลงลดลงปรุงแต่งทางกายก็ลดลงแล้วหยุดขยับเขยื่อนเกานั่นนี่เคลื่อนไหวเบาบางลงไปการปรุงแต่งทางวาจาเราก็ไม่ได้พูดกับใครฉันทำสมาธิอยู่ยังเหลือในการปรุงแต่งทางใจที่มันมีส่วนที่เป็นคำพูดเป็นวจีอยู่ด้วยเนี่ยถ้าการปรุงแต่งทางใจนี่มันเบาบางลงระงับลงระงับลง คำว่าพุทโธเนี่ยบางทีมันก็หายไประงับไปไม่ต้องมีคำพูดใดๆตั้งไว้อยู่ในส่วนนี้ก็ให้เราตั้งไว้อยู่กับความสงบระงับตรงจุดนั้นจุดที่มีสตินั่นแหละโดยที่ไม่ได้มีคำพูดไม่ได้มีลมหายใจไม่ได้มีพุทโธไม่ได้มีคำพูดใดๆทั้งสิ้นไม่มีการปรุงแต่งอื่นๆอย่างใดๆแทรกเข้ามาแบบอยู่นิ่งๆเลยแต่ความนิ่งจุดเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดตั้งฟังความคิดมันอาจจะลอยไปไหลไปไหลมาเหมือนอย่างเราได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงแต่การเอาใจใส่ของเราเนี่ยไม่ได้เอาไปใส่ไว้ที่ความคิดเรื่องอื่นนั้นกลิ่นนั้นอะไรต่างๆเหล่านั้นเอามาจดจ่อไว้เอามาเพ่งเฉพาะไว้เอามาตั้งไว้อยู่กับสตินี้สตินี่ก็จึงมีคำเรียกว่าตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วด้วยสติเพราะสตินี่แหละตั้งฝังเป็นฐานที่ตั้งท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานเป็นฐานที่ตั้งของอะไรฐานรองหม้อเขาไปรองอะไรล่ะฐานรองหม้อเขาไปรองหม้อสิสติก็เป็นฐานสำหรับรองจิตไงท่านผู้ฟังสติเนี่ยต้องรักษาจิตจิตนี่ต้องมีสติรักษาในช่องทางใจของเรานั้นจึงต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่แต่ไม่มีสติมาจัดระเบียบในช่องทางใจเหมือนสังคมเนี่ยวุ่นวายไม่มีการจัดระเบียบก็ต้องมีการจัดระเบียบสังคมเราจะจัดระเบียบช่องทางใจคุณต้องตั้งสติไว้จิตที่อยู่ในใจนี้มันก็ตั้งขึ้นได้เป็นระเบียบนุ่มนวลลงไปความนุ่มนวลลงไปนี่แหละคือความที่จิตนั้นเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ให้มันง่อนเงี้ยนคลอนแคลนไปตามการกระทบต่างๆการที่จิตของเราจะไม่งอนเงี้ยนกลอนแกลนไปตามสิ่งที่เรารับรู้เห็นทราบต่างๆนั้นก็ต้องมีสติไงสติจะเป็นตัวรักษาจิตของเราเป็นอธิบดีเป็นใหญ่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในการที่จะแบบว่าคอยดูแลจุดนั้นจุดนี้งานการจริงๆของเขาเนี่ยมันสำเร็จด้วยเรื่องของวาจาเนี่ยเป็นกรรมทางวาจาการงานจริงๆของเราเนี่ยมันก็สำเร็จด้วยทางกายเนี่ยก็เป็นกายกรรมความเพียรสิ่งอื่นต่างๆกายบ้างใจบ้างนี่แต่ว่าสตินั้นคือแบบดูโดยรวมเหมือนหัวหน้าเลยต้องฟังบางทีก็ไม่ได้ทำงานอ่ะดูโดยรวมว่าลูกน้องทำนี่ทำนี่โอเคดีเอาไม่ดีแก้ตรงนี้คอยเตือนคอยบอกสติทำหน้าที่นี้จึงทำให้ในกระบวนการที่เราพูดคิดหรือทำนี่การที่คุณระลึกถึงความพูดคิดหรือทำที่มันดีได้ที่มันไม่เป็นไปในทางไม่ดีให้ความระลึกถึงได้นั้นก็เป็นสติขึ้นมาในการกระทำนั้นในการพูดนั้นในการคิดนึกนั้นท่านจึงว่าสติเนี่ยเป็นอธิบดีเป็นใหญ่แบบนี้เราตั้งสติไว้ด้วยการนึกถึงพุทโธระงับไปแล้วก็ให้อยู่กับความสงบนั้นไว้นึกแล้วทำฝังทำจิตใจเนี่ยให้มันมีความมั่นคงอยู่ตลอดสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องออกจากสมาธิเลยเราพยายามรักษาสมาธิไว้ให้มันแบบอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิริยาบถนั่งอิริยาบถกราบพระอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนให้ทุกอริยบทของเรามันมีสติอยู่ในใจเอาไว้ทำจิตของเรานั้นให้มีกำลังคือสมาธิเหมือนกับแว่นขยายเขารวมแสงให้มันเล็กเข้ามาอยู่ที่จุดเดียวนี่นิ่งแน่วๆไว้ทองคำพอเขาหลอมจนเนื้อมันนุ่มมันอ่อนก็ไปขึ้นรูปทำเป็นมงกุฎเป็นสร้อยคอได้สถานที่ปูไว้กับเสา พอมันหมดประโยชน์แล้วเขาก็ฝึกมันในท่าทางต่างๆได้ที่ก็เราที่มันระงับลงมีสติตั้งไว้อย่างดีแล้วนี่สามารถนำไปใช้ในการงานที่จะทำความเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะให้มีช่วงนี้เป็นลักษณะที่เราฝึกทำสมาธิกันสักก่อน15นาที10นาทีบ้างแล้วก็มาทำความเข้าใจในธรรมคำสอนอีก45นาทีที่เหลือเพราะว่ามันสำคัญท่านฟังมันสำคัญคือบางคนก็จะโอ้ฉันก็เด้งข้ามมาตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ฟังย้อนหลังนี่มันสกิมได้มันกระโดดข้ามได้แต่ว่าเราอย่าประมาทนะต้องฟังอย่าประมาทให้การทำความเข้าใจในธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่จิตนี่ต้องเพ่งจดจ่อไว้ทำจิตใจเนี่ยให้มันมีสมาธิมีกำลังจิตสูงจึงจะสามารถเข้าใจไปในทางที่ถูกได้คือความเข้าใจทางฝั่งมันก็เข้าใจกันทุกคนนั่นแหละจำได้นี่ยิ่งดีเลยบางคนนี่โอเคบางคนจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าใจไปในลักษณะที่มันเพี้ยนน่ะสมาธิมันก็มีมิจฉาสมาธินะสตินี่ก็มีมิจฉาสติทิฏฐินี่ก็มีมิจฉาทิฏฐิที่ได้เข้าใจเพี้ยนไปอันตรายอันตรายเป็นอันตรายต่อตัวเองด้วยเป็นอันตรายต่อคนอื่นๆด้วยก็จึงต้องสอดแทรกกันมาทุกฟังตั้งแต่เรามีรายการกันหนึ่งชั่วโมงมาเนี่ยเราก็มีให้มันครบถ้วนไปในทุกอย่างแรกๆมีเวลาแค่30นาทีเอ้าตอนนั้นก็เท่านั้นก็จัดกันเต็มใส่กันเต็มเข้าไปฝึกทำสมาธิเองแล้วพอเรามีเวลามากขึ้นเนี่ยเราก็มาพากันทำได้มันเต็มรูปแบบขึ้นมาความกว้างขวางความมีประโยชน์เนี่ยก็ได้มีไปมากขึ้นในช่วงใต้ร่มโพธิบทวันนี้ก็จะนำประสูเรื่องราวที่ได้คุยไว้ในเมื่อวานนี้ท่านฟังได้ติดตามฟังรายการธรรมารับรุณนี่ในช่วงของเข้าใจธรรมที่จะแบบฝึกปฏิบัติทำกันเต็มๆเลย60นาทีข้าพเจ้าได้ยกพูดถึงเรื่องของการเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันคือไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันนะฟังให้เข้าใจกำหนดบทเพียรชนะให้ดีจิตใจเราต้องมีวิหารธรรมเครื่องอยู่มีวิหารธรรมเครื่องอยู่แล้วให้เห็นปัจจุบันเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้จิตต้องไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลนจะไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลนในจิตของเรานั้นได้คุณต้องตั้งสติไว้เนื้อหาเรื่องราวตรงนี้มาจากจุดไหนนี่แหละเป็นพระสูตรสั้นๆดำฝังบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ร่ายกรอนบอกบทเพียรชนะที่มีความสละสลวยงดงามมีเพียรชนะอันวิจิตรตั้มฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในแนวทางคำสอนที่เป็นไปในมรรค8ที่ท่านว่าไปเองนะเนี่ยคำพูดเนี้ยที่พูดถึงตัวแม่บทที่เรายกมานี่หัวข้อซึ่งบางทีก็กล่าวไว้ให้เหล่าภิกษุฟังบ้างบางทีก็อยู่คนเดียวก็พูดขึ้นบ้างบางทีก็มีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกให้ฟังบ้างบางทีหัวข้อนั้นท่านก็กำหนดชื่อเรื่องให้บางทีก็ไม่ได้กำหนดคนรุ่นหลังภายหลังเหล่าอัตถกถาจารย์บางทีท่านก็มาตั้งเป็นชื่อหัวข้อไว้แต่ว่าในวันนี้ที่เราจะยกขึ้นมานี่เป็นหัวข้อที่ท่านกำหนดเอาไว้เรียกว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญมีมาในหลายพระสูตรเรื่องราวหัวข้อเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันแตกต่างไปในอัฏฐะบ้างมาในมัชฌิมานิกายก็มี 2-3 พระสูตรที่มาในสังยุตตนิกายก็ยังมีอีกหลายจุด เนื้อหาเดียวกันทุกฝั่งที่บอกผู้มีราตรีหนึ่งเจริญหัวข้อเรื่องนี้ไม่ยาวทุกฝั่งฟังแล้วก็ใช้สมาธิที่ตนเองมีเนี่ยใคร่ครวญลู่ไปตามบทเพียรชนะที่อาจารย์ให้ฟังดังต่อไปนี้บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเย็นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเชื้อในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งระหว่างความผลัดเพียรกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญบาลีว่าอติตังนานวาคัมมยะนัปปติกังเขอนาคตังยะถะตีตัมปะหีนันตังอปัตตัญจะอนาคตังปัจจุปันนังจโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนูบรูหะเยอัจเชวะกิจจะมาตัมปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติ Let not a person revive the past, all on the future build his hopes, for the past has been left behindAnd the future has not been reached. Instead, with insight, let him see each presently arisen state. Let him know that, and be sure of it, invincibly, unshakably. Today, the effort must be made. Tomorrow, death may come, who knows? No bargain with mortality.Can keep him and his hoarders away. But one who dwells thus ardently, relentlessly, by day, by night, it is he, the peaceful sage has said, who has had a single excellent night. เป็นประโยคสั้นๆระหว่างไม่ยาวเป็นคาถาทำอย่างนี้คาถานี่คือระเบียบถ้อยคำชนิดที่เป็นกับกลอนสวยงามแบบนี้ร่มศิลปินฝั่งบางทีพระพุทธเจ้าของเราถึงกับแบบว่าแต่งกลอนขึ้นมาแบบสวยงามลึกซึ้งกินใจนุ่มนวลฟังแล้วมันเย็นไม่ได้แค่ว่าเย็นในแค่คำพูดนะความหมายยังลึกซึ้งด้วยเราไล่กันไปดีเลือกจุดที่เราประเด็นฟังในข้อแรกที่บอกว่าอติตังนานวาคเมยะหมายถึงว่าอดีตมันล่วงมาแล้วบุคคลไม่ควรคำนึงเพลิดเพลินไปเพลิดเพลินไปในอะไรขันธ์ 5นั่นแหละอายตนะ6นั่นแหละท่านพระมหากัจจายนะท่านบางทีก็อธิบายไว้ในเรื่องของอายตนะ6ภิกษุรูปอื่นบางทีก็ยกเรื่องขันธ์ 5ขึ้นมานี่นะความสามารถนี่นะท่านฟังเราทั้งหลายควรจะต้องให้มันมีให้ได้คุณฟังหัวข้อเสร็จตึ้มปึ้งแล้วไงรายละเอียดคุณต้องคิดได้ว่าข้างในมันเป็นยังไงไงโอ้คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วอดีตเอ๊ะอดีตมันเป็นตัวยังไงอดีตมันก็คือขันธ์ 5นั่นแหละที่ผ่านมาแล้ว คุณไปรับรู้อดีตที่คุณรับรู้มาได้ยังไงมันก็อายตนะหกนั่นแหละที่ผ่านมาแล้วถ้าเราจะแบบว่าโอ้คำนึงถึงว่ายังไงล่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นหรืออย่าเป็นอย่างนั้นแต่ต้องเป็นอย่างนี้ในอะไรอ่ะขันธ์ห้านี่คือหัวข้อไงทุกฝั่งอายตนะหกนี่คือหัวข้อไงทุกฝั่งหัวข้อของรายละเอียดอะไรลูกไงผัวไงการงานไงการศึกษาไงการเงินไงการกินไงความเป็นอยู่ไงโอ้พวกนี้แหละมันไหลมาไม่ขันธ์ห้าก็อายตนะหกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเต็มๆเป๊ะๆไม่ใช่เรื่องที่จะแยกกันได้คุณเดินทางขับรถอย่างเงี้ยเดินทางไปเอาขับรถไปเองก็ตามนั่งรถโดยสารขึ้นเครื่องบินขี่จักรยานหรือเดินถนนไปอย่างเงี้ยเกิดไปมีเรื่องอย่างใดหนึ่งคำว่าเรื่องอย่างใดหนึ่งเป็นหัวข้อของอะไรบางทีก็ตะปูตำยางรถแตกพอยางรถแตกลงไปดูด่าไม่รู้ด่าใครแหละแต่ก็ด่าเพราะอะไรมันอารมณ์ไม่ดีโอ้ยทำไมมันต้องมาเป็นอย่างนี้เรื่องมันผ่านมาแล้วมันนี่เกี่ยวผ่านมาแล้วใช่ป่ะไปถึงที่หมายบางทียังเครียดอยู่ว่าโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้บ่นอยู่สามวันนั่นน่ะสัญญานี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะก็ยังบ่นอยู่บางคนนี่บ่นอยู่นี่เนี่ยมันคือการคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วในอะไรก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในการเดินทางหัวข้อนั้นคืออะไรอย่างแตกเป็นต้นคุณรับรู้ได้ไงก็ผ่านทางอายตนะ6นี่แหละมันเป็นอะไรมันเป็นขันธ์5นี่ไงนี่นะมันต้องรู้เจาะลงไปในรายละเอียดทั้งหัวข้อของมันยกขึ้นได้ทั้งรายละเอียดแจกแจงลงไปได้ถ้าเรามีการคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเราไม่ต้องไกลใกล้ตัวเมื่อวานนี้สามวันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วหรือไกลไปกว่านั้นโอ้ย10ปีที่แล้วนี่ฉันน่าจะลงทุนตรงนี้โอ้ยป่านี้นี่รวยเละเทะไปแล้วโอ้ยหรือว่าโอ้ยฉันไม่น่าจะมาคบกับเธอเลยอยู่กับเธอนี่ดูสิชีวิตจึงเป็นอย่างนี้อันนี้มันขี้บ่นตนหวังคนขี้บ่นเนี่ยคือคนที่มักจะรำพึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วอันนี้คือโดยทั่วไปเฉยนะดูอีดูพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยภิกษุบางคนบอกโอ้ยพระพุทธเจ้านี่บ่นมากเหลือเกินอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ว่านี่ก็โอ้คนเราเนี่ยมันหนาเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรมากระทบก็เป็นเหมือนฝีกลัดหนองนิดๆหน่อยๆก็จี้ขึ้นว่าขึ้นบางทีก็ไม่หน่อยแล้วพระพุทธเจ้าบางทีเราก็เอาเรื่องเหมือนกันอัดหนักจัดเต็มคนที่ไม่ได้มีมรรคผลเป็นแก่นสารเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันก็จิตใจไม่สงบแต่คนที่ถ้าฟังมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยโอ้จิตใจตั้งมั่นนี่พวกนี้นี่คือมีมรรคผลเป็นแก่นสารนะคนมีมรรคผลเป็นแก่นสารเนี่ยเรื่องอดีตอะไรที่ผ่านมาท่านชี้แนวไว้แนวแห่งโลกุตรธรรมเอาอย่างไรนะอดีตไม่ควรคำนึงถึงการรำพึงถึงความเพลิดเพลินว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถอะอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนี่นะมันเป็นการรำพึงรำบรรบนสถานการณ์นั่นนี่ในขณะเดียวกันตำหวังคนที่มักแบบว่าเพลิดเพลินไปในอดีตเนี่ยเขาก็จะมักเพลิดเพลินไปในอนาคตด้วยก็จะมีความมุ่งหวังไปในสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยมุ่งหวังเนี่ยไปเหมือนกันนี่แหละโอ้ยต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปที่นี่อีกแล้วพูดถึงไปในอนาคตนะบางทีพูดไปด้วยกันเลยไปที่นี่ทีไรนะก็เจอไอ้นี่แล้วก็เจอเรื่องนี้มันซวยจริงๆนี่บ่นไปงี้ว่าอนาคตที่ยังไม่มาถึงเนี่ยก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้กลัวว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่เรื่องที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึงแน่อะไรที่เราเรื่องราวที่ว่าคุณจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ในขันธ์ห้านี่แหละมันก็อยู่ในอายตนะหกนี่แหละเขายกขึ้นเป็นหัวข้อในรายละเอียดที่คุณจะต้องไปเจอคนนี้คุณจะต้องได้ยินเขาพูดสิ่งนี้คุณจะต้องไปเห็นสิ่งนี้โอ้ยมันไม่ดีไม่ชอบไม่อยากได้หรือมันคุณจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องดีต้องชอบอยากได้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือยังมุ่งหวังคำหนึ่งถึงทั้งในเรื่องที่ยังไม่มาถึงและในเรื่องที่ผ่านไปแล้ว แต่นะตำฝังพระพุทธเจ้าบอกไว้ในที่นี้ว่าสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นแล้วไปแล้วนั่นแหละสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงนั่นแหละสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ที่ว่าเรานึกถึงอดีตเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงไปในอดีตนั้นด้วยซ้ำเรานึกถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยแต่คุณนึกถึงนั่นน่ะอยู่ในปัจจุบันนะอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าคุณจะไปนึกถึงเรื่องที่เป็นไปในอนาคตคุณก็ไม่ได้ไปในอนาคตนั้นหรอกคุณก็คิดอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเรื่องราวตรงนี้เราพูดไปแล้วในรายละเอียด1ตอนเต็มๆฟาดไปเมื่อวานนี้ใครไม่เข้าใจไม่เก็ตจุดนี้กลับไปฟังได้สิ่งที่เราต้องทำคือยอมรับมันยอมรับว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณจะยอมรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ท่านผู้ฟังก็ต้องมีความกล้ากล้าในการที่จะเผชิญหน้าเห็นมันตามความเป็นจริงความกล้าเนี่ยคือความเพียรตั้งฟังที่ว่ามันมีมาตั้งแต่ว่าคุณจะตักอาหารใส่บาตรพระคุณจะล้วงมือลงไปในกระเป๋าหยิบเงินออกให้ทานเนี่ยนี่คือความกล้านะตั้งฟังความเพียรที่เราตั้งไว้ความกล้าในการที่จะทำเรื่องที่มันดีๆบางคนนี่ก็แบบง่ายๆเลยเป็นเรื่องไม่มีปัญหาของเขาเพราะว่าได้ความที่เขามีความกล้ามีความเพียรอยู่ในจิตใจแล้วสิ่งที่เราต้องยอมรับด้วยความกล้าด้วยความจริงนั้นคือเรามีเห็นอยู่ได้เฉพาะในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเป็นแค่เพียงภาพลวงตาถ้าเราไม่กล้าที่จะมองมันจริงๆเนี่ยระหว่างเราจะไม่เห็นคือไม่ยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นมามันเป็นเพียงภาพลวงตาของทั้งอดีตที่คือปัจจุบันนั่นแหละมาลวงเราด้วยความที่เป็นอดีตของทั้งอนาคตก็คือปัจจุบันนี่แหละที่มาลวงเราในความที่มันเป็นอนาคตแต่ในที่นี้ในจิตใจของเรานะต้องเห็นนะแล้วก็ไม่ใช่ว่างั้นก็ทุกอย่างก็ดีหมดไม่เตรียมตัวอะไรเลยนั่นก็โง่ไปต้องฉลาดไม่ประมาทแต่ให้มีสติไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ดีโลกสวยไปหมดแต่ว่าโลกมันไม่สวยท่านผู้ฟังโลกเนี่ยมันโหดร้ายโหดร้ายตามความเป็นจริงของมันว่าไอ้ที่มันจะเที่ยงเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงมันไปหมดแล้วโหดร้ายแบบนี้เราต้องมีเรื่องป้องกันตัวเรื่องป้องกันตัวนั้นคือความกล้าคือความเพียรไม่ใช่ว่าไปยอมตามมันหมดอะไรมาเสียใจเราก็ยอมตามความเสียใจไปความเสียใจก็มีอำนาจเหนือเราเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้มาไม่อยากให้มันเป็นเลยเราก็ยอมตามความที่ต้องการนั้นไปความโกรธนั้นเราก็ยอมตามความโกรธไปความหลงมายังไงความอยากมาไงความโกรธมาไงเราก็ยอมตามมันไปนี่กูก็เป็นพวกเดียวกับมันนี่อันนี้คือไม่มีความกล้าเลยมันจะโหดร้ายกับเรามากมันจะทำให้เราทุกข์มากตามเรื่องที่ผ่านมาแล้วตามเรื่องที่ยังไม่มาถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าอย่านะอย่าไม่ควรกำเนิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอนาคตไปแล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่ถึงอ่ะมันเป็นอย่างนี้แต่ต้องทำความเพียรเสียในวันนี้ความเพียร นั้นคือความกล้าความเพียรความกล้านั้นไม่ใช่แค่มีความเพียรแล้วก็ลุยๆไปกล้าไปพุ่งเข้าไปโลกนี้มันโหดร้ายความจริงมันเป็นอย่างนี้คุณต้องรู้จักรักษาตัวด้วยความเพียรคือความกล้าด้วยสติด้วยปัญญาต้องมีสติปัญญาเป็นอาวุธของเราสติตรงไหนปัญญาตรงไหนก็คือบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันนะอยู่ด้วยวิหารธรรมคือสติเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันปัจจุบันนี่คืออะไรแต่เมื่อฟังรับรู้เสียงของข้าพเจ้าได้ผ่านทางอะไรไม่ใช่จมูกแน่นอนมันต้องเป็นหูใช่ไหมล่ะการรับรู้นั่นก็คือโสตวิญญาณนั่นแหละ รับรู้ผ่านมาทางหูแล้วนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้อยู่นั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาพูดเมื่อ5นาทีแล้วว่ายังไงความคิดที่เมื่อ2นาทีแล้วว่ายังไงอันนั้นก็คือเป็นปัจจุบันนั่นแหละที่เราคิดนั่นน่ะอยู่ปัจจุบันหมดทุกอย่างเป็นปัจจุบันหมดทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นกระแสเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นเป็นกระแสเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นกระแสผ่านมาผ่านไปให้เห็นความจริงแห่งการเกิดขึ้นและดับไปเป็นปัญญาเป็นเรื่องเจาะแทงกิเลสดูสมมติเราไปยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำหรือริมลำธารแห่งใดแห่งหนึ่งทุกฝั่งมันเป็นกระแสของน้ำที่ดันกันมาคุณลงมือจ้วงลงไปในน้ำทีหนึ่งดูอีกสักพักหนึ่งเอามือจ้วงลงไปในน้ำอีกทีหนึ่งดูเรามือจุ่มลงไปในน้ำสองครั้งก็จุ่มลงไปในแม่น้ำเดียวกันจุ่มไปในลำธารเดียวกันนั่นแหละน้ำมันไหลไปอยู่นี่แต่ว่าโดนน้ำคนละอย่างกันนะน้ำมือแรกที่เราไปโดนนั้นมันไหลไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันดับไปแล้วเลยไปตรงนู้นแล้วน้ำอันที่สองนี่เป็นน้ำใหม่ที่มันไหลมาเป็นกระแสที่ไหลมาหรือถ้าท่านฟังลืมตาดูหลอดไฟอย่างเงี้ยหลอดไฟนี่ก็เป็นกระแสของอิเล็กตรอนที่มันไหลมาผ่านมาแล้วเกิดเป็นแสงสว่างแล้วมันก็ดับไปแล้วอีกคลื่นหนึ่งลูกหนึ่งมาวินาทีหนึ่งเนี่ยมันไหลกันมา 50,000 ครั้งก็จริงๆ50เฮิร์ตซ์เพราะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่มันดูต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปนี่เพราะด้วยอวิชชาเนี่ยมันบังเอาไว้ให้เราไม่เห็นว่ามันแบบเกิดดับแต่มันเป็นกระแสมันบังเอาไว้ไงมันจึงดูเป็นกระแสต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปเป็นกระแสแล้วทำให้เราแบบต่อกันไปเลยไทม์ไลน์นี่มันต่อกันเลยอดีตปัจจุบันอนาคตมันต่อกันไปเลยมันเนียนๆนุ่มๆเลยผ่านมาแล้วก็ดีต่อไปก็อนาคตมันก็เนี่ยก็ต่อกันแล้วก็ไปกันไหลไปตามไทม์ไลน์ไหลไปตามเวลาประเด็นคือถ้าเราเพลินอยู่ในปัจจุบันไม่เห็นแจ้งตามปัจจุบันอยู่ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันคือมันเพลินไปในปัจจุบันได้ผมก็เพลินไปในการทำงานกับปัจจุบันที่คุณทำนั่นแหละเพลินไปนั้นไม่ดีแต่ไม่เพลินสิมันดีปัจจุบันก็เพลินได้นะทุกฝั่งอดีตอนาคตไม่ต้องพูดถึงมันเชื่อมต่อกันหมดเป็นกระแสไงน้ำที่ยังไม่มาถึงนั่นก็อนาคตใช่ไหมน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วนั่นก็อดีตไงเรื่องราวที่ยังไม่มาถึงนั่นก็อนาคตใช่ไหมเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วนั่นก็อดีตไงดวงไฟนี่ก็เหมือนกันดวงไฟนี่จะเห็นได้ชัดกูจุดหัวไม่ขีดมากสาขึ้นมาใช่ป่ะเปลวไฟที่แบบยังอยู่ต่อหน้าเนี่ยจริงๆมันเกิดดับอยู่ตลอดแต่เราเห็นมันต่อเนื่องที่ดับไปแล้วนี่คือหายไปแล้วไม่เห็นแล้วดูตามกระแสน้ำนี่ก็ยิ่งเห็นชัดเพราะที่เรามันผ่านไปแล้วเราเห็นอยู่ตรงนู้นดูในจิตเรานี่ยิ่งเห็นชัดกว่าอีกว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้บางทีเรายังไปคิดนึกมันได้เว้ยเรื่องที่ยังไม่มาถึงพรุ่งนี้จะไปทำอะไรเราไปคิดนึกมันก็ได้ด้วยนะนี่ไงมันเป็นอย่างนี้อดีตอนาคตแล้วมันมารวมยำกันอยู่ไปตลอดกระโดดไปตรงนั้นกระโดดตรงนี้ไปได้ด้วยนะจิตมันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะเห็นแจ้งความจริงนี้ได้เนี่ยจิตคุณต้องมีเครื่องอยู่นั่นคือวิหารธรรมท่านว่าบุคคลเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันจะเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันในลักษณะที่ว่านี้ได้โดยความเป็นของไม่เที่ยงได้โดยความเป็นของที่มันเกิดขึ้นและดับไปได้โดยความเป็นสิ่งที่ใดเกิดแล้วสิ่งใดนั้นจะดับได้เนี่ยคุณต้องไม่ง่อนเง่นคลอนแคลนไปในตามธรรมนั้นการง่อนเง่นคลอนแคลนไปในปัจจุบันนั้นคุณก็จะถูกชักนำไปในเรื่องอดีตนั้นด้วยอนาคตนั้นด้วยตามสิ่งที่แรงของมันดึงอันไหนดึงแรงถ้านกมีกำลังนกก็พาบินขึ้นฟ้าถ้าจระเข้มีกำลังจระเข้ก็พาดิ่งลงน้ำไปตามทางนั่นคือคลอนแคลนนั่นคืองอนเงี้ยนจะไม่งอนเงี้ยนจะไม่คลอนแคลนตำฝังก็ออกจากน้ำสิเพราะว่าถ้า เราอยู่ในกระแสน้ำเราก็ถูกพัดพาไปนี่ก็ธรรมดาแต่เรายืนอยู่บนฝั่งกระแสน้ำไปทางไหนเราไม่มีปัญหาเราจะมายืนอยู่บนฝั่งได้ต้องทำยังไงท่านจึงบอกไว้ว่าพึงทำความเพียรเสียในวันนี้ละวันนี้แหละที่เราต้องทำความเพียรเดี๋ยวนี้แหละวันนี้ไม่ใช่2ชั่วโมงที่แล้วหรือตอนเที่ยงคืนมาหรือวันนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยไม่ใช่วันนี้ในความหมายนี้วันนี้ในความหมายนี้คือเดี๋ยวนี้นี่คือขณะจิตนี้คือที่เราไปรับรู้ขันธ์5นั่นแหละทางนี้เดี๋ยวนี้อายตนะ6นี่แหละเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังไงกูจะเห็นมันยอมรับมันเข้าใจมันได้ทำความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะนี่คืออาวุธของเราทุกฝังทำไมต้องทำงั้นน่ะเพราะว่าความตายคือมัจจุมาเนี่ยมันมีเสนามากมีสมุนของมันมากท่านจะบอกว่ามหาเสเนนะมัจจุนาความตายนั้นลื่นหกล้มก็ตายได้กินขนมปังอยู่ดีๆมันไปตันคอหอยยังไงไม่รู้อึ๊กขึ้นตายได้เดินไปถนนตกท่อคางฟาดขอบปากท่อหัวน็อกไปอีกด้านหนึ่งตายได้คุณก็ไปอยู่ในรถปลอดภัยรมควันอยู่ในรถก็ตายได้อีกขับรถอยู่ดีๆในเลนด้วยความเร็วไม่เกินกำหนดไม่รู้ใครเมาขับรถมาชนเราตึมตกทางด่วนตายอีกแล้วมันไม่ได้ว่าจะต้องเอาเป็นสิ่งใหญ่ๆอย่างเช่นรถยนต์มาชนมาตำเท่านั้นนะแม้แต่สิ่งเล็กๆเอาแค่เกล็ดเลือดของเราเนี่ยเล็กกว่าปลายเส้นผมยิ่งไปตันอยู่จุดใดจุดหนึ่งในเส้นเลือดมารวมกันตึ้มปึ้งคุณน็อกไปเสร็จปุ๊บโอ้สมองขาดเลือดไม่มีคนนำส่งโรงพยาบาลในเวลาท่วงทีก็ตายได้อีกภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่คือเราแบบไม่ต้องพูดถึงว่าน้ำท่วมโลกอุกบาตใหญ่เข้ามาชนเอาแค่ทุกวันนี้เนี่ยคนมันตายกันด้วยสาเหตุที่บอกว่าไม่น่าจะเป็นมันก็มีเยอะแยะนั่นคือมหาเสเนนะมัจจุนาความตายเนี่ยมันมีมากบรรยายกันไม่หมดเหมือนสัตว์ทะเลเนี่ยมันเยอะจะกำหนดว่ากี่ตัวเนี่ยโอ้ไม่ได้ในเมื่อความตายมันมีมากแล้วสิ่งที่จะมาบล็อกเราไม่ให้เห็นเนี่ยมันก็หนาแน่นอย่างที่เราจะมาเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงได้จิตใจคุณจะมาไม่ง่อนเงี้ยนไม่คลอนแคลนได้ชายุเราทำได้เป็นบางครั้งบางคราวนะเวลานี้คือเหมือนคุณแบบเอามีดเนี่ยเราจะไปฟันพวกเครือไม้อย่างเงี้ยอุตวากองมันใหญ่มากนะคุณจะผ่านทะลุเข้าไปในป่าเนี่ยมันมีต้นไม้มีเครือไม้มีขวากน้ำอะไรขวางกั้นอยู่เนี่ยเราฆ่าศึกตามมาข้างหลังอย่างเงี้ยคุณจะต้องเอามีดดาบเนี่ยฟันสู้เข้าไปทำลายพวกเจ้ากองที่มันขวางอยู่นี่เครือไม้ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ฟันทีเดียวแล้วมันขาดไงฟันทีนึงมันขาดอยู่แต่มันยังมีกองเบิ่มอยู่ข้างในของมันเนี่ยก็ต้องเจาะเข้าไปหรือที่ขาดไปแล้วมันดันงอกโตขึ้นมาใหม่อีกรวดเร็วโอ้มันก็ขวางเราต่ออีกข้างหลังนี่ก็ดันมาภายข้างหลังนี่ก็ต่อมาเนี่ยท่านจะบอกว่าทำให้เนืองทำให้มีความปรุโปร่งเพราะว่าขวากน้ำที่มันกั้นอยู่เนี่ยมันหลายชั้นท่านผู้ฟังไอ้ความที่เราจะยึดถือกันหน้าด้วยความเป็นตัวตนอายตนะ6โอ้ฉันคิดว่าฉันปล่อยวางได้แล้วเรื่องการงานฉันวางแล้วเกษียณแล้วฉันวางหมดทุกอย่างเอาวางได้โอเคเขาไม่เอาคุณแล้วไงเกษียณแล้วก็จบกันแต่มันก็มีเรื่องผัวเรื่องลูกเรื่องคู่ครองเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมันเอาเราทุกเรื่องนะที่มันรัดไว้เนี่ยที่ว่า6 อย่าง 6 อย่าง 5 อย่าง 5 อย่างมันไม่ใช่แค่นั้นขันธ์5อายตนะ6เขายกเป็นหัวข้อเฉยๆของรายละเอียดที่มันแบบเป็นอเนกอะทุกเรื่องอะคุณละตัดเรื่องนี้โอเควางได้ต่อไปเรื่องอื่นได้ไหมสุขภาพได้ไหมครอบครัวได้ไหมการงานการเงินได้ไหมได้ สุขภาพได้ปล่อยวางได้หมดประกันชีวิตฉันมีอยู่แต่นั่นเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกับคนที่เรารักล่ะคนอื่นล่ะโอ้มันยังวางไม่ได้เอาทำไมอีกเจริญเนืองๆแต่ไม่มีความปรุโปร่งทำตอนนี้นะทำฝั่งทำตอนนี้ไม่ใช่ไปทำตอนนั้นตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันตรงไหนมันก็ปัจจุบันเหมือนกันแต่ตอนนั้นเป็นปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงไงแต่เราคิดว่าเออมันก็ไม่เป็นไรหรอกอนาคตข้างหน้าทุกอย่างก็ชิวๆโอเคนั่นคือมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงคนโลกสวยเนี่ยคือคนที่แบบมุ่งหวังมากๆเลยในสิ่งที่ยังไม่มาถึงว่าทุกอย่างจะต้องโอเคแต่มันโกหกตอนแล้วเราอยู่ทุกอย่างไม่โอเคหรอกตัวฝังมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยมีมาเป็นยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องทำยังไงเราต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เนี่ยคือการยอมรับมันยอมรับนี่คือไม่ใช่ว่าให้มันบดขยี้เราไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมันไปความตายมาก็เพลิดเพลินไปความเกิดมาเป็นยังไงก็แก้กันไปแก้กันไปเนี่ยมันแก้ยังไงล่ะก็ต้องแก้ในลักษณะที่ไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้เป็นมิจฉาแต่ให้กิเลสนั้นสงบระงับให้เป็นสัมมาการแก้นั้นคือการเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นคือการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นั้นไม่ใช่คิดว่ามันจะโอเคไม่ใช่ว่าเป็นการยอมรับมันในลักษณะที่ว่ามันมาเป็นยังไงก็ตามนั้นแต่เป็นความประมาทแต่ความไม่ประมาทคือสตินั้นเราจะต้องเห็นความไม่เที่ยงในปัจจุบันนี้แล้วมันต่างกันยังไงบางทีบางคนดูเหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างนี้สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างนี้นี่เขาพยากรณ์ออกมาแล้วนะว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจมันจะล่มถล่มสลายเราจะเตรียมรับสถานการณ์ยังไงคนหนึ่งก็เฉยๆแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงในปัจจุบันแล้วคิดว่าไอ้นี่มันจะเป็นการยอมรับสถานการณ์นะสถานการณ์ในที่นี้เนี่ยเราต้องแยกกันพูดนะในด้านเศรษฐกิจสังคมนี่ก็ส่วนหนึ่งในด้านจิตใจนี่ก็ส่วนหนึ่งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองคุณก็เตรียมการไปตามสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ในทางจิตใจเนี่ยสำคัญเพราะอะไรท่านฟังเพราะว่าถ้าจิตของเราไม่มีสติสัมปชัญญะมีความกล้าความเพียรแล้วเนี่ยสถานการณ์มาถึงเติมปึ้งนี่งงก่อนแล้วจุดหนึ่งสองคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไงต่อไปจะงงทุกข์ด้วยดอกที่สองเพราะเป็นอย่างนี้มันทำอะไรไม่ถูกนี่คือแบบว่าประมาทไม่ได้เตรียมการทางกายคุณก็เตรียมไปใช่ไหมในทางใจนี่คือสำคัญถ้าคิดว่ามาถึงฉันทำได้แต่ถ้ากำลังสติกำลังปัญญากำลังความเพียรมันไม่พอล่ะอันนี้คือประมาทไงคุณจะเพิ่มกำลังสติกำลังปัญญากำลังความเพียรเห็นโอกาสในวิกฤตนั้นได้เนี่ยวิกฤตกับโอกาสมาพร้อมกันนะทุกฝั่งคุณจะเห็นโอกาสในวิกฤตนั้นได้เนี่ยอันนี้คุณต้องมีสติสัมปชัญญะกำลังความเพียรท่านจึงบอกว่าทำความเพียรเสียในวันนี้ล่ะวันนี้ล่ะเพราะว่าถ้าเราสะสมกำลังความเพียรสะสมกำลังสติสะสมกำลังปัญญาถึงวันที่สถานการณ์กำบับสุดๆเลยคือความตายมาถึงเราเห็นโอกาสแล้วที่จะบรรลุทำได้ถ้าสถานการณ์คือเศรษฐกิจล้มเหลวขึ้นมาถึงโดยจิตใจที่มีกำลังเราจะเห็นช่องทางในการที่จะแบบให้เอาตัวรอดได้ทำเงินได้ร่ำรวยขึ้นมาได้อยู่รอดได้ต้องทำความเพียรในวันนี้ความตายในที่นี้ท่านฟังท่านไม่ได้หมายถึงแบบคุณนอนเข้าโรงเท่านั้นแต่ความตายในที่นี้หมายถึงสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกอย่างสิ่งนั้นหมายถึงความดับนั่นเองความดับไปนี่มันไล่มาตั้งแต่สุดๆกับความตายของตัวเราเองถัดมาก็เป็นความตายของพ่อของแม่ของพี่น้องบางทีพี่น้องตายก่อนเราอีกของลูกบางทีลูกตายก่อนเราอีก ถัดมาอีกไม่ใช่แค่ความตายยังเป็นความดับความดับไปของอะไรเงินเดือนคุณเอาทำไมอ่ะเขาไล่ออกอย่างนี้เป็นต้นสูญเสียงานนี่คือความตายแล้วอย่างนี้จะมาพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้ยังมีเรื่องอื่นอีกเปิดก๊อกมาเอ้าน้ำไม่ไหลโอ้ยมันดับจริงๆเนี่ยตายจริงๆเนี่ยเปิดไฟมาเอ้าไฟไม่ติดเปิดตู้เย็นมาเอ้าอาหารไม่มีกินคุณจะทำยังไงความตายในวันพรุ่งนี้คือความดับไปความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนที่ว่าไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ไม่เที่ยงนะแต่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่แต่ที่แน่นอนเนี่ยคือมันมาแน่นะที่แน่นอนนี่ไม่ใช่ความเที่ยงนะที่แน่นอนน่ะคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี่คืออนิจจังนะฟังเลยเพิ่งงงแต่ว่ากำหนดเปลี่ยนชนะให้ดีคนที่รออยู่ใต้ร่มของโพธิพุทธะแล้วเนี่ยถ้ามีความรัดกุมรอบคอบในเรื่องบทเปลี่ยนชนะมากเราก็ต้องไม่ละหลวมรอบคอบรัดกุมในเรื่องบทเปลี่ยนชนะเรื่องความหมายนี้ด้วยเหมือนกันทั้งในรายละเอียดทั้งหลายโดยอัตถะนั้นกี่นัยยะนัยยะทั้งหัวข้อที่แยกแยะกันไปว่าอยู่ในหัวข้ออะไรพอขยายความทำความเข้าใจไปเนี่ยความรู้เราจะมีความกว้างขวางที่แน่แน่ทุกฝั่งแน่แน่นี่คือไม่ใช่ว่าเที่ยงแท้แน่นอนนะแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอแน่นอนความดับนี่ท่านจะบอกว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชนี่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายความผัดเพี้ยนไม่มีไม่ใช่หมายถึงความเที่ยงแบบว่านิจจังแต่ความผัดเพี้ยนไม่มีนั้นคือมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนี้คุณต้องยอมรับมันยอมรับมันคือไม่ใช่ว่าไม่เตรียมการรับมือเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นเราจึงต้องมีการเตรียมรับมือกับมันด้วยความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาเจริญเนืองเนืองปรุโปร่งเดี๋ยวนี้ในไรเห็นแจ้งทำปัจจุบันจะทำได้ไงต้องไม่เงินเงินไม่กลอนแกลนทำตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือจิตจะมีความสงบได้จิตใจที่มีความสงบปัญญาตรงนี้ทุกฝั่งบางทีท่านก็แจกแจงไว้ในเรื่องของปัญญาสัมปทาหมายถึงการเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปอันเป็นปัญญาก็เรื่องจำแรกกิเลสบางทีก็แจกแจงไว้ถึงการที่ทำให้จิตนั้นปราศจากนิวรณ์ปราศจากนิวรณ์เห็นตามความเป็นจริงจิตใจแบบนี้มีความสงบแน่นอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเรียกบุคคลที่เป็นประเภทนี้ต่อให้อยู่แม้วันเดียวคืนเดียวยังมีค่ามากกว่าคนที่เพลินไปในอดีตอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างอยู่ตั้งร้อยปีแบบนั้นเนี่ยสู้คนที่ไม่เพลินไปในอดีตอนาคตปัจจุบันมีการเตรียมการมีความไม่ประมาทอยู่วันเดียวคืนเดียวเนี่ยความเป็นอยู่วันเดียวคืนเดียวของเขาด้วยสติปัญญาความเปลี่ยนแบบนี้ดีกว่ามากจนนับไม่ถ้วนเลยจำนวนชาติที่จะไปเกิดมันนับกันไม่ได้เปรียบเทียบนะคนที่แบบว่าเพลินไปในปัจจุบันเนี่ยหูทำงานอย่างดีเลยแต่เพลินไปในการงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เสร็จปึ้งเนี่ยทำประโยชน์มากมายเลยแต่จิตใจเนี่ยวุ่นวายไม่สงบบ้างไม่เห็นความเกิดดับบ้างไม่เห็นความไม่เที่ยงบ้างต่อให้เตรียมการมีเงินมีที่อยู่อะไรยังไงเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับคนที่เขามีการเตรียมการทางใจแน่นอนนี่คือเราพูดถึงเรื่องของจิตใจนะแล้วก็ขยายผลต่อไปขยายผลต่อไปเพื่อให้ความรู้ของเรากว้างขวางแอพพลายไปในใช้งานเรื่องอื่นๆได้แต่ต้องเริ่มจากเรื่องจิตใจของเราก่อนนี่คือคาถาท่านฟังหัวข้อตรงนี้ท่านใช้คำว่าพัทเทกรัตตสูตรพัทเทกรัตตก็คือผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะเวลาที่เรามาทำการใคร่ครวญพิจารณาเรื่องธรรมนี้ต้องด้วยจิตที่เป็นสมาธิเจาะลงไปในทีละคำทีละตัวอักษรได้เรียงไปเนี่ยความรู้เรามีความกว้างขวางมีความเจริญขึ้นมาเป็นผู้ที่เสนาแห่งมัจจุมานเนี่ยทำอะไรไม่ได้แน่ มุนีผู้สงบนี้ท่านก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองตัวพระองค์เองเนี่ยจะเรียกผู้ที่เป็นแบบเนี้ยว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญในเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังก็ฝากไว้เป็นหัวข้อให้เราใคร่ครวญคิดนึกแล้วทำความเข้าใจนี้กิเลสเราจะลดสติปัญญาเราจะเพิ่มความเป็นอยู่แบบนี้แม้วันเดียวคืนเดียวไม่เสียเปล่าท่านฟังโดยที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะมาพบกับท่านฟังเป็นประจำในทุกวันพุธโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร